Przewietrzę chatę i głowę i biorę fake chorobowe. Na koniec świata z tobą chcę się przytulić, muszę odpocząć. To miasto zabiera sens powiek, zasypiam spokojnie przy tobie. Wystarczy twój dotyk, od razu mi grzaj. Podnosi na duchu, co przygniata mnie. Proszę, nie budźcie mnie dzisiaj. Mam głęboki sen, a płytko oddycham. Boję się tylko, że jednak się kiedyś obudzę.